أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ان آیات میں دوسری قوم حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا, قیامت کو جھٹلایا, پیغمبر کو جھٹلایا, توحید کے مسئلے کو جھٹلایا, تو ان کا عذاب جو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت عاد, جھٹلایا قوم عاد نے حق کو, فکیف کان عذابی ونذر, پس کس طرح تھا عذاب میرا, ونذر اور ڈرانا میرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت عاد, جھٹلایا قوم عاد نے حق کو. حق سے مراد قیامت بھی ہے, اقتربت الساعہ. حق سے مراد جو ہے پیغمبر بھی ہے ہود علیہ السلام. اللہ کی توحید بھی اس سے مراد ہے. فکیف کان عذابی ونذر, پس کس طرح تھا میرا عذاب, ونذر اور میرا ڈرانا. جب انہیں ڈرایا گیا اور انہوں نے اپنے عقیدے اور عمل پہ نظر ثانی نہیں کی تو کس طرح جو ہے ان کا انجام ہوا. نذر یا تو نذیر کی جمع ہے, نذیر کی معنی ڈرانے والا, اور یا نذر جو ہے یہ انذار سے ہے, انذار کی معنی ڈرانا, یعنی تنبیہ کی جمع ہے تنبیہات. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکیف کان عذابی ونذر, پس کس طرح تھا میرا ڈرانا یا کس طرح تھا میرا ڈرانے والا. انا ارسلنا ریحا, یقینا ہم نے بھیجا ان پر ریحا, ہوا سرسر تیز, فی یوم نحس, اس دن منحوس میں, اس دن جو منحوس کر دیا گیا تھا ان پر یا منحوس ہوا تھا ان پر, مستمر ہمیشہ کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے یقیناً ہم نے بھیجا ان پر ریحاً, ہوا سرسرن تیز. سرسر عربی کے اندر اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو چلتی ہے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ زمین سے پتھروں کو اٹھاتی ہے. اس ہوا کو جو ہے سرسر کہتے ہیں. یہاں کچھ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سرسر جو ہے ہوا کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ جس ہوا میں جو ہے شدت تیزی کے ساتھ جو ہے اس میں آواز سی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرسر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے ان پہ تیز ہوا جو ہے وہ چلائی. فی یوم, اس دن میں, نحس, جو منحوس ثابت ہوا ان کے لیے, اس دن میں جو منحوس ثابت ہوا ان پر یا ان کے لیے. یاد رکھے دنوں کے اندر نحس اور سعد کا کوئی تصور نہیں ہے. سعد کے معنی جو ہے وہ نیکبختی اور ناس کے معنی بدبختی ہے. دنوں کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ فلاں دن جو ہے وہ نیک بختی ہے اور فلاں دن جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے، یہاں فلاں دن جو ہے وہ اچھی ہے اور فلاں دن جو ہے وہ بری، یہ نہیں، یہ کنسیپٹ نہیں ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ آج ہی کا دن ہے، پیر کا دن ہے، کسی کی آج جو ہے وہ پروموشن ہو گئی ہوگی، کسی کی جو ہے وہ سروس سے جو ہے اس کو معطل کیا ہوگا، کسی کو جو ہے وہ کیا کیا ہوگا، کسی نے جو ہے وہ خوب جو ہے وہ فائدہ کمایا ہوگا تجارت میں، کسی کا مال جو ہے وہ کسٹم والوں نے پکڑا ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ کر گیا ہوگا، کوئی جو ہے جس کی کسی کی شادی آج ہو گئی ہوگی، کسی کی جو ہے وہ بیوی مر گئی ہوگی، کسی کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہوگا، کسی کا جو ہے آج بچہ جو ہے وہ مرا ہوگا، تو دن تو ایک دن ہے، کسی کے لیے فائدے کا باعث بنا، کسی کے لیے نقصان، کسی کے لیے جو ہے وہ خوشی کی نوید سنا کے لائے، کسی کے لیے جو ہے وہ غم کی نوید سنا کے لائے، تو اگر دن کا اس میں جو ہے کوئی تصور ہوتا، دن کا اگر اس میں جو ہے کوئی عمل دخل ہوتا تو پھر تو سب پر ایک جیسی ہونی چاہیے، یا سب کے لیے جو ہے وہ اچھی یا سب کے لیے جو ہے وہ بری، مگر دن کا جو ہے وہ کوئی یعنی کیا ہے کردار نہیں ہے، زمانے میں فائل جو ہے وہ اللہ ہے، زمانے میں فائل کیا ہے اللہ ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے، اختیار رکھنے والا اللہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تسبوا الدہر، تم زمانے کی بے عزتی نہ کرو، زمانے کو گالی نہ دو کہ زمانہ یہ زمانہ بہت برا ہے اور یہ زمانہ بہت خراب ہے، اور اس طرح نہ کہو، فَإِنَّ الدَّهْرَهُ اللَّهُ، پس یقیناً زمانہ جو ہے حقیقت میں اللہ ہے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ زمانے میں فائل کام کرنے والا یہ اللہ ہے، زمانے کا تو اپنا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے، کبھی پیر کا دن ہے، کبھی منگل کا دن ہے، یہ تو رات ہے دن ہے، اس کا تو کوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں جو کام ہوتا ہے وہ کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن میں جو منحوس ثابت ہوا ان کے لیے، چارشنبے کے دن سے جو ہے وہ عذاب شروع ہوا، آٹھ راتیں اور سات دن مسلسل جو ہے ان پہ عذاب آئے، مسلسل جو ہے ان لوگوں پہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ آئے، تو اللہ رب العزت ایک چارشنبے سے جو ہے وہ عذاب شروع ہوا تھا اور دوسرے چارشنبے پہ جو ہے یہ ختم ہو چکے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ صرف چارشنبے یعنی بدھ کے روز کو جو ہے منحوس تصور کرتے کہ یہ بڑا جو ہے منحوس دن ہے، اس دن جو ہے وہ بھینس جو ہے اپنے سینگ کو پانی میں نہیں ڈبوتی، تو لہٰذا اس دن جو ہے تم کپڑے نہ دو، اس دن جو ہے وہ خوشخبری دینا، نئے گھر منتقل ہونا، کوئی نئے کام شروع کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، سعد اور ناس کا کوئی تصور نہیں، یہ سارے اللہ کی طرف سے ہے، وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فائدہ ہے نقصان ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لکھی گئی ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرِ، اللہ کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، نفع بھی اللہ کے اختیار میں ہے، نقصان بھی اللہ کے اختیار میں، تو یہ نہیں کہ فلاں دن یہ کام کیا تھا تو اسی وجہ سے نقصان ہوا، فلاں دن یہ کام ہوا تھا، ہمارے گھر میں جو ہے وہ کپڑے دھونے والی جو ہے وہ آیا کرتی تھی، تو اس سے جو ہے میری ماں نے کہا کہ تم کس دن آؤ گی، تو اس نے کہا میرے تو سارے دن جو ہے وہ بک ہے، تو اس نے کہا چھٹی کس دن ہے، اس نے کہا چارشنبے کے دن چھٹی ہے، تو میری ماں نے اسے کہا کہ تم چارشنبے کے دن آیا کرو، اس نے کہا نہیں نہیں چارشنبے کے دن تو لوگ کپڑے نہیں، اس نے کہا تم آیا کرو ہمارے لیے چارشنبے کے دن جو ہے تم کپڑے دھو، تو مسئلہ یہ لوگوں کا جو ہے وہ ذہن یہ کیا، یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ توہمات ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، یہ ہندو کی طرف سے ہمارے اندر جو ہے یہ مختلف قسم کی توہمات جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، یہ سارے وہم ہیں، ہم وہم کا جو ہے وہ شکار ہے، فلاں کام کر دیا تو اس طرح ہوگا، فلاں کام کر دیا تو اس طرح ہوگی، حالانکہ اسلام میں جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی یوم نحسن، اس دن میں نحسن، فی یوم نحسن، اس دن میں جو منحوس ثابت ہوا تھا ان کے لیے، منحوس کر دیا گیا تھا ان کے لیے، فی یوم نحسن مستمر، ہمیشہ کے لیے، دنیا میں تو اللہ کا عذاب آیا اور جب مردار ہو گئے تو تا قیامت جو ہے وہ عذاب قبر چلتا رہے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا قیامت میں ان کو جو ہے وہ شدید عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا. تو یہ جو ہے ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا. جو اللہ کی پیغمبر کی مخالفت کرے, طنز الناس, اللہ رب العزت فرماتے طنز الناس, اکھاڑ کے پھینکا کرتی تھی, پھینک دیا کرتی تھی یہ ہوا ان لوگوں کو, اکھاڑ کر پھینک دیا کرتی تھی یہ ہوا ان لوگوں کو. کأنہم گوئے کہ یہ لوگ اعجاز تنے ہیں, نخل کھجور کے, منقعر جڑ سے اکھاڑے گئے, جڑ سے اکھاڑے گئے. اللہ رب العزت فرماتے طنز الناس, اکھاڑ کر پھینکا کرتی تھی یہ ہوا لوگوں کو, کأنہم گویا کہ یہ لوگ اعجاز نخل تنے ہیں کھجور پرانے کے, منقعر زمین سے اکھاڑے گئے یا جڑ سے جو ہے وہ اکھاڑے گئے. کھجور کے درخت کا جو پرانا تنا ہوتا ہے جب اس کو جو ہے زمین سے اکھاڑا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, اس کو آپ اٹھائے اور زمین پر جو ہے وہ دے مارے تو بالکل جو ہے وہ کیا ذرا ذرا بن جاتا ہے, بالکل ترمی ترمی لالش, بسم بسم لالش. جب بارش نے اس کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ کیا کر دیا ہو, کمزور بنا دیا, اس کو آپ اوپر اٹھائے اور زمین پر دے مارے تو اسی طرح جو ہے ان کی صورتحال بھی بن گئی. ہوا آیا کرتی تھی اور یہ بڑے جو ہے وہ ڈھیل ڈالوا لیتے, ان کو جو ہے وہ اٹھایا کرتی تھی یہ ہوا, اور اوپر جو ہے وہ شاپر یہ پلاسٹک بیگ نہیں ہوتے, اس طرح جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ نظر آتے تھے. یہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتے اور زمین پر اللہ جو ہے ان کو جو ہے وہ دے مارتے, اور اوپر جو ہے وہ ریت کی جو ہے ریت کی ہوا تھی تو ریت جو ہے وہ آ کر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا بنا دیتی, قبر بنا دی. کسی نے ان کے کپڑوں کو نہیں دیکھا, لاش کو نہیں دیکھا, اللہ نے ان کو ایسے ختم کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, گوئے کہ یہ لوگ اعجاز ہو تنے تھے پرانے, نخل کھجور کے, منقعر زمین سے نکالے گئے, زمین سے اکھاڑے گئے. فکیف کان عذابی و نذر, بس کس طرح تھا میرا عذاب, و نذر اور میرا ڈرانا, کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا, ہم نے ڈرایا اور ان لوگوں نے جو ہے وہ نہیں ڈرے, اسی کام کو جو ہے وہ کرتے رہے کہ ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا ہے. آپ لاکھ سمجھائے مگر وہ سمجھتے کب ہے, جس طرح جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے ایک شب بارات جو ہے ان لوگوں نے نکال دی ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. یاد رکھیے علماء کرام کا یہ فریضہ ہے کہ جب کسی اس طرح کی چیز بدعت یا رسم کے بارے میں جو ہے ان کو پتہ چل جائے تو فوراً جو ہے بلا خاموشی اور بلا تاخیر ان کی تردید شروع کرے, کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ مضبوطی سے جو ہے وہ جڑے پکڑ لے تو اس کے بعد جو ہے اس کا تغیر کرنا, اس میں تبدیلی لانا پھر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے, بڑی تیزی سے جو ہے وہ آ رہی ہے. ایسا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے کہ پورے پاکستان میں اس کی چھٹی جو ہے وہ سرکاری طور پہ منائی جائے گی. یہاں پر تو چھٹی نہیں ہے, کل جو ہے لاہور میں چھٹی ہے, لاہور کیا صبح پنجاب میں جو ہے وہ کل میرے خیال سے چھٹی ہے, کیونکہ ہم نے آج جو ہے وہ آرڈر لکھوایا تو انہوں نے کہا کل چھٹی ہے, تو ہم نے کہا کیوں, کیا بات ہے کل کی چھٹی ہے, اس نے کہا کل جو ہے وہ شب بارات, آپ کی بلٹی جو ہے وہ نکلے گی تقریباً جو ہے وہ جمعرات کو نکلے گی, تو یہ جو ہے کل وہاں پر ہے, آئندہ سال جو ہے وہ یا دو سال کے بعد یہاں پر بھی یہ سسٹم شروع ہو. ہاں سارا جو ہے ایک نظام جو ہے وہ پورا میڈیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چل رہا, سارا جو جتنا بھی پرنٹڈ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ سارا جو ہے وہ ان کا ہم زمان ہے, ہم خیال ہے, بس باتیں جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں. اس دن اس رات جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ آسمان سے اوپر سے جو ہے وہ آسمانی دنیا کی طرف جو ہے وہ نزول کر دے, حالانکہ یہ بات جو ہے صحیح احادیث میں ہر شب کے آخری پہر کے بارے میں ثابت ہے. یہ بات کیا ہے؟ ہر شب کے آخری پہر میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں, اور اللہ کے کہنے پہ جو ہے ایک کہنے والا اعلان کرتا ہے, آئے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں ان کی بخشش کر دوں, کوئی سوال کرنے والا ہے میں ان کے سوال کو قبول کر دوں, کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں ان کو رزق دوں. یہ ہر رات سے یہ مختص ہے. کبھی یہ لوگ کہتے اس میں جو ہے وہ رزق تقسیم ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ارواح جو ہے وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے کہ فلاں مرے گا اور فلاں مرے گا. یہ بجٹ تو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. لیلۃ القدر, قدر کی معنی کیا ہے؟ قدر کی معنی اندازہ, قدر کی معنی عزت. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یا تو عزت, ایک رات کو اللہ نے ہزاروں سال کی, ہزاروں مہینوں کی عبادت سے جو ہے وہ زیادہ عزت دیا ہے, اور یا قدر کی معنی اندازہ, یعنی پورے رات پورے سال کا اللہ رب العزت جو ہے وہ اندازہ یعنی بجٹ یہ فرشتوں کے سپر کر دیتا ہے, فرشتوں کی جو ذمہ داری ہے ان کو دے دیتا ہے. فلاں کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ بارش, تو ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے. ہوا پہ جو ہے وہ فرشتے مقرر ہے, لوگوں کے ارواح قبض کرنے پر یہ فرشتے جو ہے وہ مقرر ہے, کسی کو بادشاہ بنانا, کسی کو ماتحت بنایا, یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, یہ فرشتوں کی جو بھی کام فرشتوں کے سپرد اللہ نے کیے ہیں پورے سال کا جو ہے بجٹ ان کو حوالے کیا جاتا ہے. یہ لیلۃ القدر ہے, یہ شب بارات نہیں ہے. مگر ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے, صحیح روایات اور صحیح احادیث, اس کو چھوڑ اس صرف شعبان کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں باقی مہینوں سے جو ہے وہ زیادہ روزے جو ہے وہ رکھتے تھے. اور کیوں رکھتے تھے؟ کہ رمضان کے جو روزے آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کی جائے, عادت جو ہے وہ ڈالی جائے. باقی جو ہے وہ کیا, اس مہینے کے بارے میں جو ہے کوئی اور ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس پر جو ہے ہم اعتماد کرے. اس کے بارے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ بھی اجر و شریعت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ خیرات کرتے ہیں, رات کو جو ہے وہ تہجد اور نوافل پڑھتے ہیں, یہ شریعت میں جو ہے اس کی کوئی اثر نہیں ہے. ہم نے بارہا مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے اس پر تفصیلی بات جو ہے وہ کی ہے کہ مختلف قسم کے علماء کرام انہوں نے اپنی کتابوں میں جو ہے اس کی پرزور جو ہے وہ مذمت کی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ دخان کی تفسیر میں, اسی طرح امام نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ غرائب القرآن اس کی تفسیر کا نام ہے سورۃ دخان کی تفسیر میں, اسی طرح مفتی شفیع معارف القرآن میں سورۃ دخان کی تفسیر میں, اسی طرح جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں, اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات میں, اسی طرح جو ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ المنار المنیف میں, یہ سب علماء کرام جو ہے ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اسی طرح الآثار المرفوع فی اخبار الموضوع عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ان سب نے جو ہے ان روایات پر جو ہے وہ سیرہ بحث کی ہے, انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس میں ایک روایت بھی اس طرح نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ دیں. یہ سب روایات جو ہے یا تو موضوعی ہے یا انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے. سمجھا گئی کہ دیا گئی؟ کچھ لوگ جو ہے وہ بڑوں کے گھر میں جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بڑوں کے پاؤں پہ جو ہے وہ پڑتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ بخش دیجئے اور یہ کیجئے, یہ ساری کام جو ہے وہ کیا ہے, عزر شریعت, اس کی کوئی اثر نہیں. سمجھا گئی کہ نہیں آگے؟ تو ایک جگہ جو ہے وہ جمع ہونا, خیرات کرنا, یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, یہ غلط ہے. مگر جو لوگ شقی ازلی ہوتے ہیں, شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں, انہیں لازم ہے سمجھانا بزور خنجر فولاد. اس کی کوئی اور جو ہے وہ طریقہ نہیں کہ ان کو سمجھایا جائے, ان کو جو ہے وہ کیا, ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ لاکھ آپ کو سمجھائے, وہ کہتے نہیں اخبار میں ہم نے پڑھا, تو اخبار میں تو بہت سی چیزیں وہ لوگ چاہتے ہیں, اخبار میں تو وہ لوگ تو ڈیمانڈ پہ چلتے ہیں, چلنے والے جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں. گانے بجانے والوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے تو روزانہ ایک صفحے کو جو ہے وہ بھر دیتے ہیں. سمجھا گئی؟ دینی ایڈیشن سے زیادہ ڈیمانڈ تو ان لوگوں کی یہ ہے جو گانے بجانے والے ہیں, لوگ ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے, تو لہٰذا روزانہ جو ہے وہ ایک صفحہ بھر کے لاتے ہیں. آپ کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو جو اصل چیز ہے اس کو لوگ چھوڑتے ہیں, اور جس میں جھوٹ کی آمیزش ہے اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں. کہ یہ جو ہے اس طرح ہے اور یہ وہ اس رات جو ہے وہ کیا قرآن جو ہے وہ نازل، تو قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہو، اور لیلۃ القدر جو ہے اتفاق علماء سے جو ہے یہ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو رمضان میں نازل ہوا، شعبان کی کیا بات ہے اس میں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ، بس کس طرح تھا میرا عذاب، بنظر اور میرا ڈرانا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ، ہر واقعے کے بعد جو ہے اس جملے کو ذکر کیا جا رہا ہے، ہر واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اس جملے کو ذکر کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اشارہ اس جانب ہے کہ قوم نوح کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ کیا تھی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تھا، قوم عاد کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ کیا تھی، انہوں نے قرآن، انہوں نے اللہ کی کتاب جو اس زمانے میں تھی ان کو چھوڑا تھا، تو اگر تم لوگ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو کیا طریقہ ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے، اس پہ تم جو ہے کیا کرو، اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جس سے عذاب سے جو ہے وہ بچاؤ ملتی ہے تو یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے لیے تو 14 علوم ضروری، 8 سال پرائی روٹیاں جو ہے وہ توڑنی ضروری، یہ کوئی آسان کتاب تو نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہ لوگوں کی باتیں نہ مانو، شیطانی باتیں نہ مانو، وسوسے جو ہیں وہ نہ مانو، میری بات کو مانو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، پس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو کیا بنا دیا ہے، آسان بنا دیا، اپنی ذات کی قسم اٹھا کر جو ہے وہ کہتا ہے، تو تم ابھی مولوی کی بات مانو گے، پیر کی بات جو ہے وہ مانو گے، کہ اللہ کی بات جو ہے وہ تم مانو گے، ایک صورت میں 4 مرتبہ یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان بنا دیا اس قرآن کو نصیحت کے لیے، بس آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا،